her dağı birbirine bulanır. Altın yüksük parmağında dolandı Fadime'nin duvarı. Altın yüksük parmağında dolandı Fadime'nin duvarı. Başın mı büyüdü gelin olalı? Başın mı büyüdü gelin olalı? Kızıken ben seni seven oğlanım da saran oğlanım. Kızıken ben seni seven oğlanım da saran oğlanım. Emirdağ'dan bir geçmeyle yol olmaz. Emirdağ'dan bir geçmeyle yol olmaz. Altın yere düşmeyle kul olmaz da Fadime kul olmaz. Altın yere düşmeyle kul olmaz da Fadime kul olmaz. Fadime'mi sevmelere doyulmaz. O güzeli sarmalara kıyılmaz. Al bohçanı tut yaylanın yolunu da Fadime'm yolunu. Al bohçanı tut yaylanın yolunu da Fadime'm yolunu. Emir dağlarına kara gidelim. Emir dağlarına kara gidelim. Ayvadan o sandıklara gidelim de Fadime'm gidelim. Ayvadan o sandıklara gidelim de Fadime'm gidelim. Buranın kızları gönül eylemez. Buranın güzeli gönül eylemez. Gönül eyleyecek yere gidelim de Fadime'm gidelim. Gönül eyleyecek yere gidelim de Fadime'm gidelim.